Spoglądam dzień tu bez ciebie, mam miarę tygodnia. Przestrzeń bez ciebie, klaustrofobia. Życie bym oddał za to, że jesteś, że będziesz mi głodny jak chmury. Karmione tu barwami montam, pożeram szczęście garściami na obiad. Mógłbym cię słuchać cały czas, to bo minuta niczym skarb ukryty w nutach. Czarny znak obrazu czucia żywych barw. Od zawsze rozumiesz mnie mocniej, bardziej, więcej wiedz, że kiedy powracasz dźwiękami, ubierasz dosłownie całe miejsce. We krwi. Mamy to we krwi. Mamy to we krwi. Od zawsze, magia do oczu, elektryk jak karmen. Esencja za majkiem, dres to przeszywy od serca po palce. Uszczyty jak waspen, lód wyobraźni ku życiu bez barier. Jesteś lekarstwem, prawdą po kłamstwie, jak czas uwięził młodość w pułapce. Nasze zwycięstwo, Bonnie i Clyde to nasze przestępstwo. Liryczne morderstwo, analitycznie masz rzecz niepojętą. Już jako dziecko wierzyłem, że jesteś moją ucieczką. Wszystkim co dobre, co zabija problem bez siebie, tu przyszłość zamienia się w przeszłość. Mamy to we krwi. Mamy to we krwi. Mamy to we krwi. Może to miasto, może to znalazło, może to nasz błąd. Nie jestem z Marsa, mam wątroby marsko, śródyrki bastard, mówiłaś już dawno. Twojej prawdy część jak świat posklejany z podartych zdjęć. Jak window zawieszam się na tym stres, chwila bez ciebie, dwa jardy wstecz. Mam wodnie ekran, wyobraźnia niczym plazma. Zmieniam obraz, te uczucie, ty ukryte w wielu warstwach. Nie mogę spać przy powiekach pełnych myśli. Kocham twój vibe, tyle lat mam ciebie we krwi. We krwi. Mamy to we krwi. Mamy to we krwi. Mamy to we krwi.